Chodzi tarcza finansowa PFR 2.0. Nowy program wsparcia finansowego w postaci umarzalnych nawet w 100% subwencji dla polskich firm. To program skierowany do przedsiębiorstw z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność. Prosty wniosek o wsparcie znajdziesz w serwisie internetowym Twojego banku, a środki trafią na Twoje konto w ciągu 48 godzin. Wejdź na pfr.pl i sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z subwencji. Tarcza finansowa PFR. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 stycznia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ameryka ma oficjalnie nowego prezydenta. Na stanowisko został zaprzysiężony Joe Biden. Psychiatria dziecięca ma stanąć na nogi. Na jej dofinansowanie rząd przeznaczy ponad 200 milionów złotych. Sypią się mandaty za palenie śmieciami w piecach. Tylko w Koszalinie od nowego roku ukarano kilkadziesiąt osób. Czas odstawić na bok ostrą retorykę. Aby czynić postęp, musimy przestać traktować swoich przeciwników jak wrogów. Nie jesteśmy wrogami, jesteśmy Amerykanami. Tak mówił Joe Biden tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wezwał Amerykanów do jedności i wspólnych działań w walce z pandemią, niesprawiedliwością społeczną i zmianami klimatycznymi. Razem z Joe Bidenem zaprzysiężona została pierwsza kobieta na stanowisku wiceprezydenta Kamala Harris. Hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewała Lady Gaga. Z powodu pandemii na widowni zasiedli jedynie politycy i ich nieliczni goście. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Ja, Joseph Biden, uroczyście przysięgam, że będę wiernie wykonywał urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. Help me God. Gratulacje, panie prezydencie. Whose broad stripes and bright stars. We must end this uncivil war. Musimy zakończyć tę wojnę, która stawia czerwonych przeciwko niebieskim, przedmieścia przeciwko miastom, konserwatystów przeciwko liberałom. Możemy to zrobić, jeśli zamiast zatwardzać serca, otworzymy nasze dusze. W ceremonii wzięli udział dotychczasowi amerykańscy prezydenci, w tym George W. Bush oraz Barack Obama. Na Kapitolu nie było ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, który rano odleciał z Waszyngtonu. Jeszcze dzisiaj nowy prezydent ma podpisać pierwsze dekrety. Współpracownicy Joe Bidena zapowiadali wcześniej, że wśród pierwszych decyzji będą powrót USA do porozumień klimatycznych oraz zniesienia zakazu wjazdu części muzułmanów do Ameryki. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w Polskim Radiu 24, że prezydentura Joe Bidena może ocieplić stosunki amerykańsko-europejskie. Myślę, że nastąpi zmiana w tym zakresie i te relacje pomiędzy Unią Europejską, pomiędzy mainstreamem europejskim a administracją demokratów w Waszyngtonie ulegną zacieśnieniu. My jako Polska od zawsze opowiadaliśmy się za bliższą współpracą transatlantycką, za pogłębioną współpracą, więc w tym sensie, o ile nie odbędzie się to kosztem interesów Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, będziemy się tym procesom przyglądać z optymizmem. Marcin Przydacz wyraził nadzieję, że stosunki polsko-amerykańskie nie ulegną zmianie. A więcej o zmianie w Białym Domu przeczytają Państwo na portalu Polskie Radio 24.pl. Zwiększenie dostępności świadczeń i specjalistów, szkolenia, profilaktyka uzależnień cyfrowych oraz bezpłatna całodobowa infolinia i czat dla potrzebujących pomocy. To część propozycji rządu, które mają polepszyć sytuację w psychiatrii dziecięcej. Na jej dofinansowanie państwo przeznaczy ponad 200 milionów złotych. System od lat zmaga się z brakiem pieniędzy, specjalistów czy przeładowanymi oddziałami. Połowa środków będzie przeznaczona na poprawę infrastruktury i unowocześnienie placówek, mówił premier Mateusz Morawiecki. Około 120 milionów złotych, po około 3 miliony złotych na jeden oddział. Znacząco unowocześnimy je, pełna dostępność sprzętu. Głównym założeniem przyjętej w 2018 roku strategii jest zbudowanie piramidy świadczeń, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podstawą jest opieka środowiskowa, potem mamy ambulatoria, opieka dzienna już z udziałem lekarza, psychiatry, a dopiero na końcu jest szpital, gdzie porada ma już charakter całodobowy. Do kwietnia 2020 roku w wyniku konkursów udało się wyłonić 150 zespołów opieki środowiskowej. Dalsze plany pokrzyżowała pandemia, ale na przełomie listopada i grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia wznowił przeprowadzanie konkursów. Paulina Kurek, Polskie Radio. Sypią się mandaty za palenie śmieciami w piecach. W Koszalinie od początku roku zostało ukaranych blisko 30 osób. Prawie codziennie na wniosek mieszkańców Straż Miejska kontroluje osiedla, informuje komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński. Do sprawdzania składu dymu wykorzystywany jest dron. maksymalnie od minuty do trzech. Dron pobiera próbkę z dymu i jest w stanie stwierdzić, czy do danego paleniska wrzucone zostały odpady. I to materiał dowodowy. Funkcjonariusze także pukają do mieszkania i wchodzą, żeby sprawdzić, czy do pieca wrzucone zostały odpady komunalne. Strażników nie można nie wpuścić do domu. Grozi za to grzywna. Zapalenie śmieciami w piecach, maksymalny mandat to 500 zł. Wojewoda mazowiecki wyznaczył obszar zagrożony wścieklizną na terenie części województwa. Rozporządzenie dotyczy okolic Warszawy oraz południowych dzielnic prawobrzeżnej części miasta. To po tym, jak u Lisa na terenie Wiązowny wykryto wściekliznę. Wojewoda mazowiecki wyznaczył obszar zagrożony nie tylko w tej gminie, ale też w okolicznych dzielnicach Warszawy, w Wawrze i Wesołej. Restrykcje dotyczą też Sulejówka i części miejscowości w powiecie mińskim. Wszędzie tam jest obowiązek trzymania psów na smyczy lub za ogrodzeniem, a koty powinny zostać w zamknięciu. Podobnie zwierzęta gospodarskie, tylko na zamkniętych wybiegach. Sprawą zajął się Adam Abramiuk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, na północy deszcz, możliwy deszcz ze śniegiem, a początkowo gołoleć. Temperatura minimalna od minus 7 na południu, około 0 w centrum, do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG, cichy silnik Direct Drive teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Hej mamo! Cześć córciu! Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie! Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozy, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutinacea Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Na środę o tej porze druga część Muzyki z Trójką nazywa się Dogrywka. 8,5 minuty po godzinie 20. Zapraszamy. Take me, take me, take my angel. Muzyka z Trójką na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie od poniedziałku do czwartku, od 19 do 22. Dzisiejszą dogrywkę zrealizuje Anna Regulska, ja nazywam się Michał Grabkowski. Dobry wieczór raz jeszcze, no i dobry wieczór, mówią panowie z zespołu Armia. Piąty studyjny album Duch rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, wydany w 1997 roku jako Muzyka Polska w dzisiejszym wydaniu naszej audycji. Muzycznie płyta bardzo dobra, a o tekstach co można powiedzieć? Dla mnie teksty Tomasza Budzyńskiego od zawsze nie do końca były zrozumiałe, no ale czuć podczas tych 11 utworów na płycie, że autor ewidentnie pisząc je patrzył w stronę nieba. On jest tu, on jest tu, on tak trwają. Wiara, nadzieja i miłość. I tak trwają. I tak trwają. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość. On jest tu. On żyje, a wcześniej Piękno Ręki, rok 1997, przepraszam, płyta Duch, zespół Armia z egzemplarza, na którym w samym rogu na okładce podpisał mi się nieżyjący już Piotr Stopa Żyżlewicz. 20,5 minuty po godzinie 20 proponuję Państwu, abyśmy mieli ze sobą kontakt, najprościej drogą mailową michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo mogą pisać, ja na pewno będę czytał. Zresztą już Państwo piszą, jak to dawno zespołu Armia Państwo nie słyszeli. Magia radia działa? No to pięknie, niech działa do 21, tym bardziej, że teraz zapraszam Państwa do Grecji. Zespół Death Radio. Left alone. Tak jak powiedziałem, nazywają się Deaf Radio. Deaf jak głuchy, głuche radio. Właściwie grają niedługo, bo powstali w 2015 roku, czyli 6 lat. Pierwszą płytę wydali w 2017 roku i to właśnie ona dzisiaj jest z nami w dogrywce zatytułowana Alarm. Oprócz tego jest jeszcze jeden krążek długogrający, jedna płyta koncertowa. Co słychać na tych albumach? Na pewno bardziej te post-stonerowskie gatunki niż Doom, Sludge i Stoner razem wzięte, to do czego Państwa przyzwyczajam, jeżeli chodzi o podróże do Grecji w dogrywce. Te pustynne gatunki na pewno istnieją gdzieś w tych dźwiękach, ale czy one są pierwszoplanowe, to można sobie zadać pytanie i odpowiedzieć słuchając tych dźwięków. I mimo tego, że scena grecka w chwili obecnej to od kilku lat też przeżywa rozkwit i wiele się tam dzieje, wiele młodych zespołów i nie tylko daje sobie świetnie radę, no to niektórym z nich udaje się przebić do szerszej publiczności. Myślę, że Deaf Radio to jest przykład grupy, która nie tylko w Grecji jest popularna. W kolejnym utworze słyszę troszeczkę w głosie wokalisty Josha Homme z Queens of the Stone Age, ale to tylko moje skojarzenie. I tak utwór jest genialny. Yeah. Z szacunku dla zespołu i dla niektórych z Państwa, bo wierzę, że te niektóre chociażby greckie nazwy zespołów i zespoły są dla Państwa nowe, które słyszą Państwo w dogrywce. No chciałbym podjąć próbę przedstawienia składu zespołu, no ale tak jak teksty Tomasza Bołdzińskiego, tak język grecki może nie jest do końca moją filiżanką herbaty i mocną stroną, więc zostawię to może na kiedy indziej. Chcę w każdym bądź razie powiedzieć, że wystąpił zespół Death Radio and we just pressed the alarm button najpierw i Flowerhead przed chwilą. My z kolei, szanowni słuchacze, żadnym Death Radio nie jesteśmy. U nas wręcz przeciwnie, co środę między 20 a 21 utwory, które mam nadzieję sprawiają Państwu wieczorną radość, przynajmniej dokładamy wszelkich starań. I nie będę też ukrywał, że przeczytałem sobie co nieco o Death Radio. No i mimo tego, że jakichś szczególnych informacji na temat pojedynczych członków zespołu nie znalazłem, no to daję sobie w tym momencie nogę uciąć, że wśród inspiracji zespołów, wśród inspiracji członków zespołów była ta grupa, która za chwilę. I myślę, i w tym momencie daję sobie drugą nogę uciąć, że ta grupa zajmowała i zajmuje szczytne miejsce. przeczytałem o inspiracjach panów z Death Radio i nie przeczytałem o ich wieku, ale myślę, że nie było ich jeszcze na świecie, kiedy grało się taką muzykę. Mnie też nie było wtedy, a czy byłem w planach, to pytanie nie do mnie. Rok 1971, Master of Reality, formacja The Black Sabbath, trzeci album tej grupy i fragment z niego Children of the Grave. Dziś w programie Dogrywka, w programie trzecim Polskiego Radia. Według wielu oni zaczęli. Black Sabbath, gatunek taki, jakim jest stoner, czy doom, czy slash. Według innych, inne grupy rozpoczęły ten nurt. My tej kwestii rozstrzygać nie będziemy, możemy tylko życzyć młodym zespołom, które teraz tworzą, aby ich muzyka ponadczasowa była, tak jak muzyka Black Sabbath, która po 50 latach pewnie smakuje tak samo. 19 minut do godziny 21, no to teraz The Beatles, ale w jakim wydaniu? And I found out she's so W 65 roku formacja The Beatles, 34 lata później na albumie World Coming Down, Type O Negative Day Tripper. Dzisiaj w audycji dogrywka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, że państwo są. Cieszy mnie to bardzo, tym bardziej, że teraz znowu zapraszam państwa do Grecji, znowu zapraszam państwa do Aten. Tam formacja Night Stalker, która gra no, dużo dłużej niż formacja Death Radio i też więcej płyt, bo 8 ma na swoim koncie. No i tutaj mamy do czynienia po raz kolejny z przykładem grupy, która znakomicie pokazuje, że Grecja to nie tylko oliwa i oliwki, ale rockowe, soczyste granie spod znaku stonera. I mówiąc w przenośni, pokazuje nam, że Grecja też swoje pustynie ma. Album zatytułowany jest Dead Rock Commandos i został wydany w 2012 roku. Thank you. Night Stalker to taki bardzo znaczący, liczący się na scenie greckiej nie tylko zespół od końcówki lat 80. działający wokalnie, bardziej piosenkowo i hardrockowo, ale całość, bycie państwu, że jest warta słuchania. Dead Rock Commandos, tak zatytułowana jest płyta, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska, Michał Grabkowski, bardzo dziękujemy i zostawiamy państwa z Night Stalker, a po dziewiątej klub folkowy i Wojciech Osowski. Exploding in a thousand pieces, coming back from the